دل سخت ہوتا جا رہا ہے، رونا بھی نہیں آتا، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے رونا آ جایا کرے۔ دل کی سختی کے کئی اسباب ہیں، اور وہ اسباب آج کل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ رزق حرام بہت زیادہ عام ہے، رزق حرام سے بھی دل پتھر سے زیادہ سخت ہونا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ مختلف گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسے کام ہیں جو حرام نہیں ہے پھر بھی ان سے دل سخت ہوتا ہے۔ مثلاً فضول باتیں کرنا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے کہ ان تین باتوں سے دل سخت ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے بولنا، بغیر تعجب کے ہنسنا، اور بغیر بھوک کے کھانا۔ ان تین باتوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ اب یہ تین باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم غور کر لیں، بغیر ضرورت کے بولنا، تو اس سے تو ہم میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو، لاکھوں میں کوئی بچتا ہوگا۔ حالانکہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث میں بھی، حدیث کا ایک جز ہے یہ، جو مطلب کفل مدینہ کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، کہ اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ہم لوگ مطلب اچھی بات کون سی کرتے ہیں؟ کبھی اس کا دل توڑتے ہیں، کبھی اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، لطیفہ بنام لطیفہ مطلب یعنی کہ ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں، مذاق مسخری کرتے ہیں، تو ساری فضولیات نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی جو بات، یعنی ایسی بات کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو فضول کہتے ہیں۔ ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا، ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا۔ تو یہ سارے گناہ جو ہیں نا، سارے گناہ دل کو سخت کرتے ہیں، اور کئی ایسی باتیں جو مطلب ہے کہ ڈائریکٹ گناہ تو نہیں ہے مگر وہ بھی دل کو سخت، جیسے کہا لگانا، کھل کھلا کر جو ہنستے ہیں زور سے مسجد میں، تو خیر یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ مسجد کے باہر بھی اگر کوئی لگائے کہا تو اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن مطلب ظاہر ہے دل کی یعنی کہ غفلت کا باعث تو بنتا ہی ہے، کہ حدیث پاک میں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسنے اور کہکے میں بھی فرق ہے، ہنسنا اس کو کہتے ہیں زہک زواد سے، کہ ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز خود اپنے کانوں تک پہنچے اور کوئی نہ سنے، دوسرا ہو اور وہ سن لے اتنی آواز ایسا ہو تو کہا بولتے ہیں، تو زیادہ ہنسنے سے دل سخت مردہ ہو جاتا ہے، کہے سے تو کیا نہیں ہوتا ہوں، اور کہا تو شاید لاکھوں میں کوئی ایسا ہو جو نہ لگاتا ہو، آج کل سب بھی لگاتے ہیں، عوام خواص نیک بد عام ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال غفلت کی علامت تو اس کو کہہ سکتے ہیں، جو بار بار بات بات پہ کہکا لگائے، زور زور سے ہنستا رہے، مذاق مسخری کرتا رہے، تو اس پھر غفلت اور کس کو بولتے ہیں؟ اب اس کا ایک یہ تو میں نے اسباب عرض کیے، اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، بے شک مدنی قافلوں میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو غیر سنجیدہ ہوں گے. آپ اپنے طور پر غور کریں، ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو اس پر آپ مطلب فکر مدینہ جب کرتے رہیں گے نا کہ مجھے یہ مطلب عادتیں چھوڑنی ہے تو انشاءاللہ آپ چھوڑ دیں. اب جیسے جن کو مطلب اعلیٰ تعلیم کی دھن ہوتی ہے تو وہ مطلب کالج میں بھی جاتا ہے، یونیورسٹی میں بھی جاتا ہے، دوسرے ملک میں بھی جاتا ہے، پڑھاکا جو ہوتا ہے پڑھتا رہتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، شام کو بھی پڑھتا ہے، ٹیوشن سینٹر بھی جوائن کرتا ہے، ٹیوٹر کا ارینجمنٹ کرتا ہے، اور وہ بہرحال پڑھے جاتا ہے، اس کی دھن لگی ہوئی. اسی طرح مطلب یہ کہ جس بات کی دھن، جیسے کمانے کی دھن تو کم و بیش سبھی کو ہوتی ہے، تو کماتے ہی نا. کئی ایسے ہوں گے جو مطلب شروع میں پیسوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مالدار بن جاتے ہیں. کوشش کر کے مطلب یہ سب حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم اگر کوشش کریں گے کہ ہمیں مطلب نیک بننا ہے، شیطان اگر کے آڑے آئے گا، نفس آڑے آئے گا، سب کچھ ہوگا، گھر والے بھی مطلب یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، کرتے ہیں آج کل، زیادہ نیک نہیں بننے دیتے. تو بالکل ملا ہو گیا، دنیا کا بھی کر، دین کا بھی کر. تو دین کا کر اس کا تو چلو اپنے سمجھے، دنیا کا کر اس کا مطلب یہ تھوڑی حرام کر یا جھوٹ بول وعدہ خلافی کر، یہ دنیا کا کرنا تو تباہی ہے. دنیا کی جو مذمت ہے تو یہاں یہ سمجھنے کہ کس دنیا کی مذمت ہے. دنیا اس دنیا کی مذمت ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے، اور جو دنیا آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتی اس کی مذمت تھوڑی ہے. جیسے بال بچوں کی خدمت یا ماں باپ کی خدمت یہ بھی دنیا کا حصہ ہے، لیکن یہ آخرت کو اس سے نقصان جب تک نہیں ہے، اگر اس میں بھی ناجائز ذرائع اختیار کیے تو اب نقصان شروع ہو گیا. تو آخرت کو نقصان پہنچانے والی دنیا جو ہے وہ سخت مذموم ہے. تو رونا نہیں آتا، اس کے لیے بھی ظاہر کوشش کرنی ہوگی. ایک تو ماحولیات کا اثر ہوتا ہے اس میں، اچھی صحبتیں مل جائیں مدنی قافلے والوں کی، مدنی انعامات والوں کی، مدنی انعامات نصیب ہو جائیں تو اس میں ویسے ہی فکر مدینہ ہے. اب یہ کہ فکر مدینہ بھی کرنا نہیں آتا، اب اس کے لیے ماحول کیسے فراہم کیا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یا تو اب تو خیر ٹائم ہی نکل گیا کہ ہم اپنے اعتکاف میں 12 منٹ اس کے لیے بھی مختص، نہیں وہ نہیں، وہ کارڈ بھرنا ہو رہی ہے نا، وہ اپنی جگہ پر. فکر مدینہ آنکھیں بند کر کے کوئی ان کو ہم سب کو گائیڈ دے، گائیڈ لائن دے کہ یہ سوچو. اس طرح وہ بولتا جائے، بندہ سوچتا جائے، ان کی چیخیں نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم.